Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki. Jerzy Kordowicz. Pewien jestem, że niemal wszyscy podziwiani przez nas kompozytorzy i instrumentaliści korzystający ze szczodrości współczesnych cyfrowych technologii podzielą opinię, iż dziełom powstającym w nagraniowych studiach najpewniej można przyznać znak artystycznej jakości. Twórcza atmosfera studiów, czas niezbędny na uporządkowanie emocji wspomagają powstawanie sztuki. Liczy się również techniczne opanowanie aparatury i jej dźwiękowej materii. To nie tajemnica, że gwiazdy estrady w trakcie koncertów wykorzystują pełne lub cząstkowe playbacki, zarejestrowane wcześniej w studiach. Właśnie. Studio El Muzyki. Taka, a nie inna, adekwatna nazwa cyklu od lat dedykowanego w Trójce elektronicznej muzyce. Dziś naszą projekcję wypełnią oryginalne interpretacje z drugiej ręki. Realizację tematów podchwyconych od programów telewizyjnych oraz filmów. Telewizji i światowego kina. W wersjach na syntezatory brzmią inaczej, a dla fanów L-muzyki zapewne bardziej atrakcyjnie. Wybrałem nagrania najciekawsze, niekoniecznie najbardziej przebojowe. Kolejno Kamena It's Probably Me, Williamsa Star Wars, a już teraz przed Państwem intrygująca dysonansami czołówka Leonardoni Hicksona Street Gang i Carpentera temat Rockford, zagrany na syntezatorach w stylu Ricka Wakemana. Za chwilę w studiu muzyki syntezatorowa czołówka słynnego serialu, który powodzenie zawdzięcza onirycznym niesamowitościom Twin Peaks. Następny motyw, zagrany ze swingiem, nosi tytuł adekwatny do filmowej fabuły Nightcaller. Jako trzeci, instrumentalna wersja przeboju Franka Sinatry Love and Marriage, piosenki zdobiącej popularny komediowy serial Świat według Bandych. Warto posłuchać. Thank you. Dwupłytowy album TV and Movie Hits on Synthesizer wydano po raz pierwszy w 1993 roku. Producenci podążyli za ówczesną modą na elektroniczne brzmienia. Spośród 28 nagrań przypominających czołówki bądź ilustracyjne motywy popularnych filmów ubiegłego stulecia wybrałem 10, moim zdaniem najciekawszych. Przed Państwem 7-minutowa gorączka instrumentalnych tematów. Basic Instinct, wyświetlany w Polsce jako Nagi Instinct, telewizyjny The Basement oraz As Time Goes By, jazzowy standard ze słynnej Casablanki, niezapomnianego filmu z 1942 roku. projekcji trójkowego studia, traktowanego przez grono sympatyków jako klub osób ciekawych L muzyki, usłyszeli Państwo fragmenty ilustracji programów telewizyjnych oraz filmów w opracowaniu na syntezatory. Do realizacji z drugiej ręki dołączył za chwilę instrumentalne przeboje Jean-Michela Jarre'a w wykonaniu zespołu o zobowiązującej nazwie The London Twilight Orchestra. No właśnie, zespołu. Nie udało mi się ustalić, czy mamy do czynienia z jednoosobowym składem, czy też grupą muzyków zafascynowanych syntezatorami i oczywiście popularnymi utworami, między innymi słynnego francuskiego mistrza. Kosmiczny, wiodący motyw żarowskiej suity Oxygen. A po nim w studiu L muzyki Equinox, drugie Rendezvous i mniej spopularyzowane Calypso, znane z cyklu Waiting for Cousteau, albumu po raz pierwszy wydanego w 1990 roku. Gra The London Twilight Orchestra. Rozrywkowy brytyjski potentat fonograficzny The London Twilight Orchestra wydał ponad 30 płyt. Szereg z nich była kilkakrotnie wznawiana. Prócz okolicznościowych typu kolędy na syntezatorach czy instrumentalnych składanek na dyskografię orkiestry, składają się albumy zawierające syntezatorowe transkrypcje przebojów słynnych gwiazd estrady. Oto wokaliści, którym orkiestra poświęciła całe płyty. Chris Rea, Neil Diamond, Madonna, Paul McCartney, Phil Collins, Michael Jackson, Tina Turner, Rod Stewart oraz zespoły. Dire Straits, Bonnie M, Queen, Bee Gees, Genesis. Wymieniłem pełną listę bez Jean-Michela Jarre'a, którego dziś słuchamy z drugiej ręki. Nie wiem jak państwo, lecz ja syntezatorowych transkrypcji w nowych interpretacjach słucham zawsze z zainteresowaniem, dokonując siłą rzeczy porównań. Nie zawsze oryginalne wykonania przewyższają naśladownictwa. Państwa ocenie London Twilight Orchestra podda własne wersje dwóch przebojów Jean-Michela, z których jeden z powodzeniem ciągnie się za kompozytorem od czasu koncertu w Chinach. Kolejno Ethnicolor i Fishing Junks at Sunset. Przed państwem 8-minutowy egzotyczny finał projekcji w półmroku trójkowego studia muzyki. Dziękuję. Do usłyszenia.